तन्हा न कोई हो ये दुआ है मेरी, रुसवा न कोई हो ये दुआ है मेरी, जैसा मुझे दीवाना किया उल्फत ने ऐसा न कोई हो ये दुआ है मेरी, मेरी सब कोशिशें नाकाम थी उसको I'm not afraid. उसको